श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 45वें श्लोक की चर्चा कल संपन्न हुई। 41वें श्लोक के उत्तरार्ध से ये 45वें श्लोक के प्रथम पाद तक ये बताया गया कि जो अव्यवसायी हैं, अविवेकी हैं, उनकी बुद्धि में उनके अंतकरण में व्यवसायात्मिका बुद्धि, जो जिसे विवेक कहा जाता है, वो उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य करके अपने आप को कर्ता भोक्ता ही सुनिश्चित करके मान करके उन्हें अपने अविवेक जनित सकाम प्रवृत्ति से संसार रूप फल की ही प्राप्ति होती है। वेद उन्हें संसार अंतःपाती फल के ही अधिकारी बता रहा है। त्रैगुण्य विषया वेदा इससे बताया गया। और अर्जुन के मन में आया कि ऐसा है तो मैं अव्यवसायी हूं या व्यवसायी हूं, तो भगवान तो ऋषिकेश होने के कारण अर्जुन को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि त्वंतु निस्त्रय गुण्यो भव। हे अर्जुन, तुम संसार अंतःपाती फल के अधिकारी मत बनो। संसार अंतःपाती फल का अधिकारी बनता है वह जो शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है किंतु संसार अंतःपाती फल विशेष की प्राप्ति की कामना से प्रेरित होकर के करता है, सकाम कर्म करता है, वह संसार प्राप्ति का ही अधिकारी बनता है। और अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ, का मतलब संसार अंतःपाती ऐहिक और पारलौकिक विषय सुख के कामनाओं से रहित हो जाओ। ऐहिक विषय सुख और पारलौकिक विषय सुख की अलग से कामना मत करो। निस्त्रैगुण्यो भव का अर्थ है अहिक सुख, पारलौकिक सुख को तो पूर्व में किए गए जो कर्म है, जो प्रारब्ध बन करके भोगने के लिए सामने आएंगे, उन पर छोड़ दो। तो निष्काम कर्म योग में प्रवृत्त होने से पहले कर्मयोगी को कैसे होना है, कर्मयोग के अधिकारी को, उसका उपदेश 45वें श्लोक में किया। कहा कि वर्णाश्रम विहित वेदों ने बताए हुए कर्मों का अनुष्ठान तो जरूर करो किंतु उनके फल को चाहो मत। निस्त्रैगुण्यो भव से ये निकलता, फल की कामना किए बिना कर्म करते जाओ, ईश्वर की आराधना समझ करके। तो अर्जुन के मन में एक शंका आई, निष्काम कर्मयोग के वैफल्य की, उस आशंका को 46वें श्लोक के अवतरण के रूप से भाष्कर भगवान बता रहे हैं। उसी शंका का समाधान करने के लिए 46वां श्लोक भगवान के मुखारविंद से निकला। तो शंका ये है अर्जुन के मन में आई हुई कि सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनंतानि फलानि तानि न अपेक्षन्ते चेत किमर्थं तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति। ये है इति शब्द अर्जुन की शंका का समापन बताने वाला। वो तो पूर्व में था, येस एव तव उपदेश स्वधर्मम अनुतिष्ठतः। यहां 45वें श्लोक की व्याख्या पूरी हो जाती है भाष्य में, और सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानी इत्यादि से 46वें श्लोक के द्वारा जिस आशंका का निराकरण करना है वह आशंका बताई जा रही है। तो अर्जुन के मन में यह शंका हुई कि वेदों ने बताए हुए सभी कर्मों के जो फल है संसारांतपाती अनेकों प्रकार के सुख विशेष वेदोक्त कर्मों का फल है, वे अनंत है यानी असंख्य है और दीर्घ काल तक चलने वाले हैं। तो ऐसे जो वेदोक्त कर्म है, कर्मों के फल है, तानि न अपेक्षन्ते चेत, अर्जुन को भगवान ने कहा न कि निस्त्रय गुण्यो भव, तुम निस्त्रय गुण्य हो जाओ का अर्थ है निष्काम हो जाओ, और निष्काम होने का अर्थ है वेदोक्त कर्मों का फल नहीं चाहना, अपेक्षा नहीं करना। और यदि वेदोक्त कर्मों के फल की अपेक्षा नहीं करेंगे और यानी साधन का जो साध्य है फल है वो तो नहीं चाहना और साधन करना है, ऐसा कह रहे हैं, वही कर्म करने हैं लेकिन उनका फल नहीं चाहना है। तो कहते हैं फिर कौन बुद्धिमान व्यक्ति फल चाहे बिना साधन में प्रवृत्त होगा? वो साधन तो उसके लिए व्यर्थ ही है क्योंकि उसका फल चाहना नहीं है और साधन करना है। हाँ, व्यापार करो लेकिन नफे की इच्छा मत करो, तो कौन व्यापारी व्यापार में प्रवृत्त होगा? तो इस प्रकार ये एक, इसलिए ईश्वराय इति, तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से भी कौन ऐसा व्यर्थ कर्म करेगा? इस प्रकार अर्जुन के मन में एक शंका हुई कर्मयोग के वैफल्य विषयक शंका, वो तो निरर्थक हो जाएगा फिर करने वाले के लिए। तो इस प्रकार की शंका अर्जुन के मन में आने पर भगवान कहते हैं उच्यते, यानी कर्मयोगस्य साफल्यम उच्यते, जो निष्काम कर्मयोग है उसका फल बताया जाता है, सफलता उसमें बताई जाती है। करने वाले को तो बिना फल चाहे करना है बिल्कुल, और सकाम कर्मी जैसा करता है उससे भी अधिक कुशलता से करना है और फल नहीं चाहना है, तो भी बिना फल चाहे कुशलता पूर्वक किया गया जो शास्त्र ने बताया हुआ अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म वह कैसा सफल होता है करने वाले के लिए, उसे बताया जा रहा है। उसे इसलिए कहते हैं उच्चते, यानी मया उच्चते, भगवान कह रहे हैं तो मेरे द्वारा निष्काम कर्म योग की सफलता को बताया जाता है। तो अर्जुन ने कहा कि वो निष्काम कर्म योग का फल कौन सा है बताइए, तो कहते हैं श्रृणु, सुनो बताता हूं। तो ये 46वां श्लोक इसी के लिए है, कर्मयोग की सफलता को बताने के लिए। तो 46वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यावानर्थ उदपाने सर्वत संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो पूर्व श्लोक से हे अर्जुन इस संबोधन को यहां पर भी लिया। तो हे अर्जुन 45वें श्लोक में है ना, हे अर्जुन पूर्वार्ध में अंत में। तो उदाहरण सहित तो निष्काम कर्मयोग की सफलता को बताया जा रहा है। तो जो गांव नदी के किनारे नहीं है, बारह महीना बहने वाली जो नदियां हैं जिनमें बारह महीना अच्छा प्रवाह रहता है, बहती रहती है, ऐसी नदी के किनारे कुछ गांव होते हैं और जितने भी गांव हैं वो ऐसी नदी के किनारे ही होंगे, कोई जरूरी नहीं। कहीं एक गांव है जो नदी के किनारे नहीं होता। और अभी तो कई कई सौ किलोमीटर दूर से जल कहीं पर भी ले जाया जाता है, लेकिन जिस समय ये सारा विकास नहीं था उस समय का कल्पना करो, अधिक से अधिक भौगोलिक स्थिति जैसे प्रकृति की थी उसी प्राकृत भौगोलिक परिस्थिति में जीने वाले जो लोग थे उनके गांव जो नदी से बहुत दूर, समुद्र से बहुत दूर, तो बारिश के पानी तो सबके लिए चाहिए ना। ये नहीं कि जो नदी किनारे नहीं है उनका जीवन बिना पानी का चले, इसलिए पानी का नाम ही है जीवन। तो वो पानी कहाँ से लाएंगे, बारिश के दिनों में तो मिल जाएगा और अतिरिक्त दिनों में बोर आदि कर, इतना विकास था ही नहीं करने का, वो कहाँ से लाएंगे पानी। तो वो गांव में छोटे छोटे छोटे छोटे तालाब मिल करके खोदते थे गांव वाले, और कई एक तालाब गांव के आसपास के भूमि में होते थे और गांव वाले निश्चित करते थे कि इस तालाब में जो बारिश का पानी एकत्रित होगा उसमें गांव वाले लोग स्नान ही करेंगे, स्नान के लिए डुबकी लगा करके, वो निश्चित जो तालाब है, पीने के लिए भी पानी चाहिए। तो उसे उसमें यदि कपड़े धोएंगे नहाएंगे तो खराब हो जाएगा ना, इसलिए वो पीने का पानी संचित करने के लिए जो तालाब खोदा गया है तो उसमें से केवल पानी पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए मात्र गांव के लोग ले जाएंगे, ऐसा उनका अपना नियम बना हुआ रहता था। और पशुओं को पानी पिलाना होता है तो पशुओं को पानी पिलाने के लिए अलग, कपड़े धोने के लिए अलग, और स्नान करने के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, ऐसे कई एक छोटे छोटे छोटे छोटे तालाब, और उससे फिर बारिश के दिनों में वो भर जाते और इतने बड़े करते थे कि वो वर्ष भर एक बार संचित हुआ पानी उन तालाबों में उन उन प्रयोजनों के लिए भर सके, एकत्रित हो सके। तो ऐसे जो छोटे छोटे जल को संचित करके रखने वाले तालाब है, उन तालाबों को कहा जा रहा है उदपान शब्द से। यावानर्थ उद पाने, तो उद शब्द का अर्थ होता है जल और पान का अर्थ है वो पानीय जल। तो उदपान शब्द का अर्थ है परिच्छिन्न, यानी छोटे छोटे तालाब। और उन छोटे छोटे तालाबों में संचित जल से यावान अर्थ ग्रामवासी, अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन, यावान का अर्थ है जितना, उन उदपानों में से प्रयोजन अपना जल का फल संपन्न करते हैं, प्राप्त करते हैं अलग अलग तालाबों से। जो फल प्राप्त करते हैं और जो गांव समझ लो कि सर्वतः संप्लुतोदक है, सर्वतो संप्लुतोदक शब्द का अर्थ है मीठे पानी का समुद्र, समझ लो समुद्र किनारे रहने वाले भी वो समुद्र का सीधा पानी तो पी नहीं सकते ना, इसलिए वो खारे पानी का समुद्र नहीं लेना, मीठे पानी का समुद्र जिसका कभी भी जल सूखता ही नहीं और समाप्त भी नहीं होता, ऐसा वो जलधि, उसे कहा जा रहा है सर्वतः संप्लुतो दक शब्द से, जिसमें बहुत अपरिच्छिन्न पानी है, अपरिमित पानी है, गिना नहीं जा सकता लीटर से इतना पानी है। समुद्र के जल को गिन सकते हैं कितना लीटर होगा अगर गए तो, ऐसा जल और खारा भी नहीं मीठा, वो है सर्वतः संप्लुतोदक। और उस सर्वतः संप्लुतोदक के किनारे रहने वाले जो गांव और उस गांव के ग्रामवासी, उन गांव में आपको ये सब छोटे छोटे तालाब नहीं दिखेंगे, पशुओं को पिलाने के लिए जल पिलाना हो तो अलग तालाब, तो कपड़े धोने के लिए अलग, तो इसके लिए अलग, तो उसके लिए अलग, ये सब नहीं दिखेंगे। तो क्या फिर उनके यहाँ पशु को पानी पिलाया नहीं जाएगा, वो स्नान ही नहीं करते होंगे, कपड़े धोते ही नहीं होंगे, तो स्नान करना, कपड़े धोना, पीना और पशुओं को पिलाना आदि वो सब काम, वो जो कभी न सूखने वाली नदी हो और पर्याप्त मात्रा में बहती हो, ऐसे नदी पर ही पशुओं को भी पानी पिलाया जाता है, पशुओं को स्नान भी कराया जाता है, स्वयं भी स्नान किया जाता है, कपड़े भी धोए जाते हैं और बहता हुआ पानी है, और पीने के लिए भी उसी नदी से पानी लिया जाता है। पहले ऐसे तो कोई था ही नहीं कि कारखाने हैं और उनमें से गंदगी निकल रही है और नदियों में सीधी छोड़ी जा रही है, ऐसे इसलिए वहाँ पर दूषित जल होता ही नहीं था। स्नान आदि करने से, कपड़े आदि धोने से जो मैल निकलता था वो तो तुरंत ही बहते हुए पानी में निकल जाता है, कितना मैला होगा, वो सब उससे प्रदूषित नहीं होता था। तो जैसे वह सर्वतः संप्लुतोदक जल है, ऐसा जल को धारण करने वाला है, तो तो उस एक ही सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय महान नदी से वो सारे प्रयोजन संपन्न होते हैं। छोटे छोटे तालाबों में अन्य गांवों में जो प्रयोजन संपन्न किए जाते थे, ऐसा होता है कि नहीं? तो एक ही सर्वतः संप्लुतोदक में उदकपान से होने वाले जो प्रयोजन है वो अंतर्भूत हो गए, वो सारे प्रयोजन उसी में किए जा रहे हैं। ये नहीं कि पानी कहीं अलग से लेना पड़ेगा तो स्नान अलग से करना पड़ेगा तो कपड़े अलग किसी में धोने पड़ेंगे, उसी में सब कुछ हो जाता है। ये तो उदाहरण है। ऐसे दार्ष्टांत में प्रकृति तो क्या है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म है उदपान के स्थान पर, यानी छोटे छोटे छोटे जो तालाब हैं उन तालाबों के स्थान पर हैं सकाम कर्म। तो जैसे छोटे छोटे तालाबों में जिसमें कपड़े धोने हैं उसमें कपड़े ही धोने हैं, जिसमें पशुओं को नहलाना है उसको उसमें पशुओं को ही नहलाना है, दूसरा प्रयोजन नहीं कर सकते। जिसमें मनुष्यों को नहाना है उसमें मनुष्य ही नहाएंगे, जिसमें से पीने के लिए पानी लेना है उसी में से पीने का पानी लिया जाएगा, अन्य से नहीं। ऐसे सकाम कर्म जो हैं वे उन छोटे छोटे उदपानों के स्थान पर हैं। संसार अंतपाती जो असंख्य विचित्र विषय सुख है, तो अलग अलग विषय सुख के साधन अलग अलग सकाम कर्म है। तो जो जैसे पीने का पानी लेना है तो निश्चित तालाब से ही लेना पड़ेगा, ऐसे इस लोक के कुछ विशेष सुख को पाना है, पुत्रादि के सुख को पाना है, धनादि के सुख को पाना है, किसी अर्थ सुख विशेष को पाना है, तो अलग अलग सकाम कर्म है। वृष्टि आदि प्रयोजन को पाना है, पशु आदि प्रयोजन को पाना है, तो अलग अलग अलग अलग सकाम कर्म बताए गए हैं। उन्हीं कर्मों से वो विशेष सुख मिलेगा। ऐसे पारलौकिक सुख पाना है तो उसके लिए भी पारलौकिक सुखों में स्वर्ग में ही जाना है तो स्वर्ग में जा करके स्वर्ग का राजा इंद्र बनना है तो अलग सकाम कर्म करना पड़ता है। मंत्री बनना है उनका तो अलग, उनके घर का रसोई बनना है रसोईया तो अलग, तो उनके घर का यदि झाड़ू पोछा करने वाला ही बनना है तो अलग, उनका कोई मंत्री बनना है तो अलग कर्म है। तो स्वर्ग में भी तो जैसे यहाँ एक श्रेणियाँ हैं, ग्रेड है, ऐसे वहाँ भी हैं, तो उसके लिए फिर अलग अलग सकाम कर्म है, वही करने होते हैं। तो इसलिए उदपान स्थानीय वेदोक्त जो सकाम कर्म है उन कर्मों के जितने फल हैं सुख विशेष, वैषयिक सुख विशेष, वैषयिक सुख, वे सब के सब कहते हैं सर्वेषु वेदेषु। उत्तरार्ध में दार्ष्टांत बताया जा रहा है कि सर्वेषु वेदेषु यानि समस्त वेदोक्त कर्म में, वेद शब्द से यहाँ पर वेद विहित कर्म लेना है, तो सर्वेषु वेदेषु का अर्थ है सभी वेदोक्त कर्म में जो संसार के विषय सुख रूपी फल बताए हैं अलग अलग सब सकाम कर्मों के जो फलभूत वैषयिक सुख हैं वे सब यावान यानी जितने हैं वो सब विषय सुख कहते हैं विजानतः ब्राह्मणस्य। तो विजानतः यानी ज्ञानी जो ब्राह्मण है, ब्रह्मज्ञानी है, हाँ, ब्राह्मणस्य विजानतः का अर्थ है ब्रह्मज्ञानी, सांख्य हाँ, तो सांख्य बुद्धि संपन्न विद्वान ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो ब्रह्मनिष्ठ जो ज्ञानी है, सांख्य बुद्धि संपन्न जो है वो है, उसको जो सुख प्राप्त होता है ब्रह्मज्ञानी को, वो ज्ञान का फल है। विद्वान ब्रह्मज्ञानी को जो सुख मिल रहा है वह सुख है ज्ञान का फल। और वो ज्ञान का फल क्या है? आत्मानंद, उसे ब्रह्मानंद होता है, आत्मानंद होता है। ज्ञानी को मिलता है आत्मानंद, कर्मी को मिलता है विषयानंद, सकाम कर्मी को विषयानंद मिलता है और ज्ञानी को आत्मानंद की प्राप्ति होती है। तो विषयानंद और आत्मानंद की तुलना विचार मीमांसा की गई है तैतरीय उपनिषद में, ब्रह्मानंदवल्ली में। तो कहा कि वैषयिक सुखों में एक मानुषानंद रूप वैषयिक आनंद माना जाता है, उसे मिल रहा है। किसे? कि जो चक्रवर्ती राजा है और पृथ्वी के सभी छोटे छोटे राजा जिसके अधीन है और कोई उसका विरोधी नहीं है, निष्कंटक राज्य जिसके पास है चक्रवर्ती का, और प्रजा ईश्वर के तरह उसे मानती है, सम्मान देती है, मंत्री उचित सलाह देने वाले हैं, स्वार्थी नहीं है, परिवार के सभी लोग आज्ञाकारी हैं और बच्चे से लेकर सब पुत्र भी अपुत्र आदि भी नहीं है और शरीर भी निरोग है, जराग्रस्त भी नहीं है, युवा है, ऐसा व्यक्ति राजा है और कोष राजकोष भरा ही रहता है हमेशा, कोई कमी नहीं है और कभी अकाल नहीं पड़ता, प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती, ऐसा राज्य जिसका है उसे जो सुख होता है उसे माना जाता है एक मानुषानंद, वो है मानुषानंद। और उससे सौगुना अधिक आनंद होता है गंधर्वों को, उस मनुष्य को जो आनंद हो रहा है चक्रवर्ती राजा को, उस आनंद से सौगुना आनंद गंधर्वों का होता है। और गंधर्वों को जो आनंद होता है उससे सौगुना आनंद होता है देवताओं को, और उनसे सौगुना आनंद होता है, उनके आनंद से सौगुना आनंद होता है इंद्र को जो देवताओं का राजा है, और इंद्र को जो आनंद होता है उससे सौगुना आनंद माना जाता है होता है इंद्र के गुरु को, बृहस्पति को, और बृहस्पति को जो आनंद मिलता है उससे सौगुना आनंद मिलता है विराट को, और विराड़ को जो आनंद मिलता है उससे सौगुना आनंद होता है हिरण्यगर्भ को। तो ये मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भ तक हिरण्यगर्भ को मिलने वाले आनंद तक जितनी ये बताया है बीच में सौ सौ गुना, तो विषयानंद में सबसे उत्कृष्ट आनंद है हिरण्यगर्भ को प्राप्त होने वाला आनंद। वो संपूर्ण ब्रह्मांड के अध्यक्ष है, सारा स्थूल प्रपंच उन्हीं के अधीन है। उन्हीं के लिए भगवान ने इस कल्प की सृष्टि बनाई है और उनकी आयु है जब से सृष्टि बनी तब से लेकर के सृष्टि जब समाप्त हो जाएगी, महाप्रलय होगा, तब तक उनकी आयु है। वो ईश्वर की प्रथम संतान है हिरण्यगर्भ। उनको विषय सुख में सबसे उत्कृष्ट विषय सुख मिलता है। तो सातिशय सुख तो मानुषानंद से प्रारंभ होकर के हिरण्यगर्भ के आनंद तक पहुंचता है, और ब्रह्मानंद होता है इन ये सब जो है हिरण्यगर्भ को भी जो आनंद मिल रहा है वो ब्रह्मानंद के सामने माना जाता है आधे ग्लास जल के बराबर, और ब्रह्मानंद है समुद्र के जल के बराबर। आधा ग्लास या एक आध ग्लास जल वो हिरण्यगर्भ का आनंद है, और मानुषानंद कितना होगा? और उस मानुषानंद की अपेक्षा हमारा आनंद देखे विषयानंद, तो मानुषानंद तो एक चक्रवर्ती राजा उसका राज्य वैसा हो तब माना जाता है। उस चक्रवर्ती राजा के आनंद से हम लोगों को जो विषय सुख प्राप्त है उसका आनंद किसी तुलना में आ सकता है? और ब्रह्मानंद असीमित आनंद है, अपरिछिन्न आनंद है, वो मिलता है ज्ञान से ज्ञानी को। वो कहा कि बीजानतः ब्राह्मणस्य, यानी ज्ञानी ब्राह्मण को यानी ब्रह्मज्ञानी को ज्ञान का जो फल मिलता है वो है ब्रह्मानंद, वो असीमित आनंद है, उससे बढ़कर के दूसरा कोई आनंद होता ही नहीं। तैतृय उपनिषद में लिखा कि अस्यैव आनंदस्य मात्राणि उपजीवन्ति अन्यानि भूतानि, अन्य जो भूत है यानी हिरण्यगर्भ मनुष्य से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत के है, सारी योनि में जहां कहीं भी सुख संसार में यदि मिल रहा है तो वह इसी ब्रह्मानंद की मात्रा है। मात्रा कहते हैं अंश को, तो ब्रह्मानंद का ही एक छोटा सा अंश है, लेश है संसार का विषय सुख। और ब्रह्म ज्ञान से मिलने वाला आनंद जो है समुद्र स्थानीय सरोतः संप्लुतोदक स्थानीय फल है। सरोतः संप्लुतोदक स्थानीय हो गया एक प्रकार से ब्रह्म ज्ञान, और उससे मिलने वाला आनंद असीमित आनंद है प्रयोजन। और जैसे एक करोड़ रुपया के अंदर जो करोड़पति है समझ लो, उसको एक हजार पति को, एक हजार पति का मतलब एक हजार रुपया का जो स्वामी है, एक हजार रुपया को जैसा अपने मन के अनुसार यहां कहीं भी खर्च कर सकता है उसे कहा जाता है हजार पति, सहस्त्रपति। और करोड़पति कहा जाता है अपने इच्छा के अनुरूप एक करोड़ रुपया जहां कहीं भी लगा सके वो करोड़पति। तो करोड़पति को सहस्त्रपति का सुख प्राप्त है कि नहीं, लक्षपति का सुख प्राप्त है कि नहीं? अधिक संख्या में न्यून संख्या का अंतर्भाव होता है, समाहित होती है न्यून संख्या। तो ब्रह्मानंद है असंख्य, जिसकी कोई गिनती नहीं, अपरिमित है, तो समुद्र के जल में जैसे छोटे छोटे सारे जल समाहित है, ऐसे ब्रह्मानंद के फल में, ब्रह्मानंद का फल है आत्मानंद, और उसमें वेदोक्त संपूर्ण कर्मों का जो फल है, वेदोक्त कर्मों का फल तो आहिक फल हो जाएगा मानुष आनंद पर्यंत, मानुष इस लोक के फल तो सब के सब मानुष आनंद में समाहित है, और वो ऐसे सौ मानुष आनंद समाहित है हिरण्य गंधर्व के आनंद में, और ऐसे हिरण्यगर्भ के आनंद में तो इंद्र के भी कितने सारे आनंद समाहित है, और हिरण्यगर्भ का भी आनंद समाहित है ब्रह्मानंद में। तो इसलिए ब्रह्मानंद जो है सर्वतः संप्लुदो तक स्थानीय है ब्रह्म ज्ञान तो, और उसके फल में सारे वेदोक्त कर्मों का फल निहित है, अंतर्भूत है। और ये जो निष्काम कर्म योग है ना, वह निष्काम कर्म योग अर्जुन के मन में शंका हुई व्यर्थ होगा, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, उसका साफल्य मैं बताता हूं। अर्जुन ने कहा बताइए, तो भगवान ने कहा सुनो, भगवान ने सुना दिया कि ब्रह्मा ये ब्रह्मानंद पर्यवसायी है निष्काम कर्म योग, जो ईश्वर की आराधना समझ करके मात्र, ईश्वर की आज्ञा है श्रुति और स्मृति, भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममय वाग्य, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है, और वेदों ने बताया हुआ जो कर्म वो केवल मेरे स्वामी ईश्वर की आज्ञा है, इसलिए मैं कर रहा हूं, और इसका फल भगवान को देना हो तो देंगे, नहीं देना हो तो नहीं देंगे। सिद्ध सिद्धो समूह भूत्वा समत्वम योग उच्चते, योग बुद्धि से युक्त होकर के करना है। तो उनका क्या फल है क्या नहीं है इसका विचार किए बिना सीधे भगवान ने कहा है हमको करना है। भगवान ने कहा, कहा तो शास्त्र में कहा, ये स्मृति गीता है भगवान की आज्ञा है, वेद श्रुति है भगवान की आज्ञा है, तो वेद बताते हैं करो, और जैसा करो करके बता रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि निस्त्रेय गुण्यो भव, निष्काम हो करके करो, तो बस भगवान ने कहा हमको करना है, क्या फल मिलेगा भगवान जाने, हमको तो भगवान की आज्ञा का पालन करना है, भगवान की पूजा भगवान की आज्ञा का पालन करना है। नहीं तो कोई किसी की पूजा करता हो, कहते हम तो आपको बहुत मानते हैं, आपकी श्रद्धा, आप पर बड़ी श्रद्धा है, आपके बिना तो हम श्वास भी नहीं ले सकते आपकी आज्ञा के बिना, लेकिन जो कहते हैं वो मानते ही नहीं, करते नहीं, तो फायदा क्या, वो पूजा नहीं मान, खाली दंडवत करते रहे और आज्ञा का पालन न करे तो वो सेवा नहीं मानी जाती, सेवा होती है आज्ञा का पालन। भगवान ने कहा निष्काम हो भव, निष्काम हो जा, तो बस निष्काम हो गए, और कहा कर्म करो, तो कर्म कर रहे निष्काम हो करके, तो ये भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है। और समझ लो किसी के सौ नौकर है, उसमें से एक नौकर ऐसा है कि कभी वेतन बढ़ाने के लिए कहता ही नहीं, और वेतन लो लो कहने पर भी लेता ही नहीं, सेवा करता जा रहा, और 99 है काम हो न हो हर साल वेतन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखते रहता है, हड़ताल करता है, तो वो मालिक का प्यार किसको मिलेगा। तो जो वेतन बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहता, और काम तो जो वेतन बढ़ाने के लिए बार बार कहते हैं उनसे कई गुना अधिक करता है, तो प्यार किसको मिलेगा, उसी को मिलेगा ना। तो फिर वो मालिक करता क्या है, सारी चाबी उसको पकड़ा देता है, ये जो एक कौन बिड़ला मरी, माधव बिड़ला की पत्नी, और उनका एक सीए था है? प्रियम वदा बिड़ला, हाँ वो लोढ़ा, उनका जो सीए था पूरा 5,000 करोड़ की संपत्ति थी ना, वो वेतन लेता, उस ऐसा ही कुछ विशेष गुण होगा ना, तब तो पूरा लिख करके अपने वसीयत नामा में उन्हीं को दे दिया पूरा। तो और बाकी उनके पास और सेवक नहीं थे क्या? कई नौकर थे, ऑफिसर थे। एक तो ये मानव की स्थिति, और भगवान तो फिर क्या करते हैं, भगवान ऐसा जो निष्काम हो करके भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं, यानी कर्म करने वाले होते हैं भगवान की पूजा समझ करके, उनके चित्त में शुद्धि प्रदान करते, ज्ञान की योग्यता देते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः, अपने कर्तव्य को भगवान की अभ्यर्चना यानी पूजा मान करके जो कर रहे हैं वो भगवान की वस्तुतः पूजा ही कर रहे, वास्तविक पूजा कर रहे हैं, और भगवान उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के उनको सिद्धि देते हैं। वो सिद्धि है आकाश में उड़ने की नहीं, अंतकरण शुद्धि। तो अंतकरण शुद्ध कर देते हैं उसका, और शुद्ध अंतकरण जिसका होता है उसे नित्यानित्य वस्तु विवेक, संसार से वैराग्य, समाधि षट संपत्ति पूर्वक मुमुक्षा यानी मुक्त होने की तीव्र इच्छा हो जाती है, ब्रह्म जिज्ञासा हो जाती है, और फिर वो गीता का अध्ययन करता है या ब्रह्म सूत्र का या उपनिषदों का अध्ययन करता है तो सीधे श्रवण मात्र से ही अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है। और अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने का अर्थ है भगवान ब्रह्म बनना, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। तो भगवान उसे अपने से अलग नहीं रहने देते, फिर अपने में मिला लेते हैं, ब्रह्मनिष्ठ बना देते हैं। उसकी अहंता को जो निष्काम होकर के भगवान की आज्ञा समझ करके अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करता है, भगवान उसे फिर जीव नहीं रहने देते, वो अपना स्वरूप प्रदान करते हैं उसको। तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, ये उपनिषदों में आता है कि एष आत्मा यानी परमेश्वर है, परमात्मा क्या करते हैं कि स्वाम तनुम यानी अपना जो वास्तविक स्वरूप है वह विवृणुते का मतलब व्यक्त करता है, उसके अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बुद्धि वृत्ति में, अहम् वृत्ति में उसका आत्मा बन करके अभिव्यक्त होता है, अपना अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उसी को कराते हैं। और जिसको वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ वो बन जाता है ब्राह्मणस्य विजानतः में कहा गया ज्ञानी ब्राह्मण, और उसको फल मिलता है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद है ब्रह्म का स्वरूपभूत आनंद। तो ये किससे मिला? निष्काम कर्मयोग करने से। इसलिए निष्काम कर्मयोग तो ये सारे छोटे छोटे तालाब स्थानीय जो सकाम कर्म है उनका फल जिसमें समाहित हैं ऐसे ब्रह्मानंद पर्यवसायी हैं निष्काम कर्मयोग, इसलिए वह व्यर्थ नहीं है, सफल है। ये यहां पर यावान अर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेजेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, इस श्लोक में बताया कर्मयोग सफल है। अब इसका भाष्य है, थोड़ा भाष्य को देखिए। यथा लोके कूप तड़ागा दी अनेकस्मिन् उदप्पाने परिचिन्नोदके, तो जैसे लोक में जो बड़ी नदी के किनारे गांव नहीं है, उन गांवों में निवास करने वाले ग्रामीण लोग क्या करते हैं, तो कूप तड़ागादि अनेकस्मिन उदपाने यानी परिचिन्न उदके, जहां थोड़ा ही जल एकत्रित हो सकता है, ऐसे कूप तड़ाग यानी छोटे छोटे तालाब आदि जल संचय के जो साधन है अनेक, उन अनेक जल संचय के साधनों से यावान यानी यावत परिमाण स्नान पानादि अर्थ यानी फलम प्रयोजनम अपना फल प्राप्त करते हैं उन छोटे छोटे तालाबों से ही। वो फल क्या है जल तालाबों का, स्नान है पीने के लिए पानी है आदि शब्द से, पशुओं को पीने के लिए धोने के लिए ये सब खेती आदि के लिए जरूरी हो, तो ये जो फल है ये है उदपानों का, अलग अलग उदपानों का फल। और किसी गांव के पास में बहुत बड़ी कभी न सूखने वाली पर्याप्त प्रवाह वाली नदी बह रही है, तो वो है सर्वतः संप्लुतोदक ऐसी नदी। तो कहते हैं कि स सर्व अर्थ यानी छोटे छोटे तालाबों से संपन्न होने वाला फल, सभी फल सर्वतः संप्लुतोदके तावान एव संपद्यते, का मतलब तत्र अंतर्भवति इत्यर्थ। उस सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय महान नदी में उन सब तालाबों का प्रयोजन निहित है, अंतर्भूत है, उसी नदी से ही सारा प्रयोजन संपन्न किया जाता है, और उससे अधिक भी किया जा सकता है। मोटर आदि लगा करके नदी पर खेती के लिए भी पानी लिया जा सकता है। तो ये जो है महान फल, उससे भी अधिक फल होने के कारण वो छोटे छोटे सारे फल तो उसमें समाहित है ही है, ये दृष्टांत हुआ, पूर्वार्ध का व्याख्यान हुआ। उत्तरार्ध में है तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः में दार्ष्टान्त, दार्ष्टान्त का फल बताया जा रहा है। एवं तावान याने तावत परिमाणः एव संपद्यते सर्वेषु वेदेषु याने वेदोक्तेषु कर्मसु, यह अर्थो याने यत् कर्मफलम्। तो अलग अलग सकाम कर्मों में, वेदोक्त कर्मों में जो फल है वो सब का सब फल कर्मफल यानी वैशेषिक सुख, जो ब्रह्मानंद की एक कला है, अंश है, मात्रा है, वह अंशी रूप जो ब्रह्मानंद है उसमें निहित है। ये कह रहे हैं कि स सर्वो ब्राह्मणस्य विजानतः, ब्राह्मणस्य अर्थ करते हैं कि सन्यासिनः परमार्थ तत्त्वं विजानत, जो परमार्थ तत्व है जीव ब्रह्म एकत्व, ये है परमार्थ तत्व, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपर, ये है परमार्थ तत्व। और इसको जानने वाला जो सन्यासी, उसे यह अर्थ यानी विज्ञान फलम, विज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अनुभव, और इस अनुभव का जो फल है उसे कहा जाएगा विज्ञान फल, ब्रह्म विद्या का फल। वह ब्रह्म विद्या का फल है सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय, इसलिए कहते हैं सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीयम, और तस्मिन तावान एव संपद्यते। तो तस्मिन यानी ब्रह्मानंदे सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय जो विज्ञान फल है उसमें कर्म का फल, समस्त कर्मों का फल उतना ही होता है, का मतलब उसी में निहित होता है, उसी में अंतर्भूत होता है। तावान एव संपद्यते का अर्थ कर दिया तत्र एव अंतर्भवती, अंतर्भवती का करता है सर्वम कर्म फलम, समस्त कर्म फल अंतर्भवती का करता है। किसमें? तो तत्र एव, इसमें तत्र शब्द से लेना है ज्ञान का फल, तो ज्ञान फले एव सर्व समस्तम कर्म फलम अंतर्भवती, ये अर्थ निकला तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः इस श्लोक का। अब वेद में, सामवेद में प्रसिद्ध जो छांदोग्य उपनिषद है, तो छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसिद्ध विद्या है संवर्ग विद्या। उस संवर्ग विद्या का वाक्य यहां पर प्रमाण के रूप से बताया जा रहा है। ब्रह्म विद्या में समस्त, ब्रह्म विद्या के फल में समस्त कर्मों का फल अंतर्भूत होता है, इसे समझाने के लिए छांदोग्य उपनिषद के वाक्य को बताया जा रहा है प्रमाण के रूप में। तो ये दृष्टांत, इस वाक्य में भी दृष्टांत और दृष्टांत दोनों है ना, इसे समझने के लिए वाक्य जिस प्रकरण में आया है वो प्रकरण जो पढ़े हैं उनको तो वाक्य समझने मात्र से ही, वाक्य को पढ़ने मात्र से समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़े हैं तो नहीं समझ में आना। पढ़े है कि नहीं छांदोग्य उपनिषद? एक संवर्ग विद्या का प्रकरण आता है, वहां राजा जानश्रुति और रैक्व की कथा है, वो सब वो प्रकरण समझोगे तब ये समझ में आएगा। उस पर चर्चा कल करते हैं हम लोग।